pas mergelai. Neduosiu sav žodelio karaivėliu. Aš tik duosiu sav žodelį. Aš tik duosiu sav žodelį artojėliui. Aš tik duosiu sav žodelį artojėliui.